A Modem Idők a rádióban hallható, az interneten pedig nézhető is. A legutóbbi műsorunk után itt a stúdióban azonban valami nagyon izgalmas dolog történt, aminek jelentését először fel sem ismertük. Történt ugyanis, hogy svédországi hallgatónk Matolcsi Ferkó egy webkamerával jelentkezett be a csevegő számítógépünkön, így láthattuk az arcát is. De ez mind semmi, mert egy másik hallgatónk a mi internetes videó közvetítésünkkel láthatta Ferkót skandináviai otthonában. Kicsit furán hangzik, de hallgatónk a rádión keresztül nézett ki az interneten Svédországba. Tudják követni? Ez is egy kicsit konvergencia. Tízezer számítógépet kaphatnak jövő év elején a tanárok és a köztisztviselők. A stúdióban az informatikai kormánybiztos. Előtt azonban a Hír Szent, hallgatni szabad, heti hírsziport a Dragon Gyajtál. Új veszély leselkedik az internetre, a rákok, a tengeri csillagok és a cápák. Hogyan juthatnak hozzá a magyar kutatók az ingyenes magyar könyvtári adatbázisokhoz? A modern világszínvonalú kutatások számára olyan jelentős lépés lenne ezeknek az adatbázisoknak a szabad használata, hogy hiszem, ha látom. Aztán arról lesz szó, hogy az internet felválthatja-e a könyvtárakat, és hallhatnak a regionális informatikai centrumokról is. Bemutatunk egy új internetes társasjátékot, az Info szótárban pedig annak műfajáról elmélkedünk. Itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. A Csüti Csatina múlt hét óta működik a Csüti Bot, ez egy automata vagy robot, ami az interneten ott éldegél, mondhatjuk, így Vitéz Norbert, és visszaszámol a csevegő csatornánkon az adás kezdetéig, és most már van egy új szolgáltatása is. Nem csak visszaszámol, elmondja, hogy mennyi az idő, ha megkérdezik tőle, csak rá kell kérdezni, mondani kell a nevét, és hogy hány óra vagy mennyi az idő kifejezésekkel megkérdezni. Így megszólított, hogy Csüti Bot hány óra. Így van, igen. Hogy szóval? Hány óra Csüti Bot. Szóban? Szóban, hát a cseten szóban. De miért nincsen még hangfelismerő? Nincs. Úgyhogy egyelőre írásban, és megmondja, hogy mennyi a kukacidő, az mennyi a netidő, vagy mennyi az internetidő, tehát ilyen kérdésekre is válaszol. És most beállítottunk neki a buzgó mondatai közé olyan hasznos mondatokat is, ami például elmondja, hogy a modemidők honlapja a net.hu/modemidők címen elérhető, vagy a közvetítésünket hol lehet megnézni. Egyre intelligensebb a Csüti Bot. Akkor őt is köszöntjük a csetelők között. Hányan vannak most a Csüti Csetelők? 12-en, és ha minden igaz, a vonalban pedig itt van velünk Matolcsi Ferkó. Halló, halló! Halló, halló! Itt vagy, kedves Ferkó? Hallottad, hogy az előbb idéztelek? Igen, hallottam. Nem tudom megjegyezni, mert mindig Stockholmot mondok, de te valamelyik másik városban élsz Svédországban. Stockholmtól északra 350-360 kilométerre. Szóval a szomszédban. Szóval a szomszédban. 2600 kilométer durva. És hogy még egy kicsit fokozzuk a dolgot, tegnap este videó cseteltünk, illetve cseteltünk volna, hogyha nekem is lenne webkamerám otthon, és ez azért volt érdekes, mert megfordultak a szerepek, ugye? Itt, amikor a rádió műsor zajlik, akkor én tudok beszélni folyamatosan, és te hallgatsz bennünket Svédországban. Tegnap este viszont fordítva volt, mert te tudtál beszélni, és tudtalak nézni az interneten keresztül, és válaszolni csak a billentyűzeten tudtam pötyögve. Ugye, kedves Ferkó? Mikor a hóhért akasztják. Ugye? Ahogy mondtam neked. És még egy dolog derült ki rólad, mégpedig az, hogy idestóva a harmadik éve hallgatod a műsort, és van egy ketyeréd, amit be is állítasz. Igen, egy marokkányítógép, nem olyan nagyon alig vettem, és be van állítva, hogy a szent időben csütörtökön figyelmeztet egy órával az adás kezdés előtt, ha véletlenül elfelejteném. Egy ilyen kis kézi számítógépecske. Úgyhogy maradj is velünk itt, a cseten ott vagy, a Csüti Csatin? Igen. Olvasom folyamatosan a Csüti Bot üzeneteit. Na akkor... Jókat szórakozom. Várjuk csetelve a véleményedet a továbbiakban is, és köszönjük szépen, hogy fölhívhattunk. Van itt a stúdióban még egy fiatalember, aki szokott csetelni. Igaz, hogy nem a Csüti Csati csatornán, hanem valamelyik másikon, az most nem érdekes, hogy hol, de előfordul az, hogy néha ez a fiatalember is szokott csetelni. Egyelőre nem mutatom még be nevén. Hogyan szokott zajlani ez? Egy hivatalban is előfordulhat, hogy odaül az ember a számítógéphez, és ismerkedik másokkal? Megmondom őszintén, hogy nálunk a hivatalban nem csetelünk, mert csak az is, mert ki van filterezve az a port. De otthon néha időnként szoktam csetelni. és hát akkor valamelyik másikon. Tehát egyszerűen bemegy az ember, azt megnézi, hogy mik vannak ott. Hát azért több ezeren szoktak csetelni. De nem vagyok egyébként egy rutinos. Szóval időnként teljesen össze vagyok zavarodva, hogy most mikről is beszélnek. Ezek olyan slang alakult ki, nem tudom, mit nyelvész kollégám itt a jobbomon biztosan tudja ezeket a nyelveket, de szerintem azért ez elég nagy feladatot ad a nyelvészeknek is, nem? Egy helyes írás az sehol nincsen. Az egyáltalán melyik nyelvek keverednek, nem tudom, ki tudja ezt egyáltalán megérteni, aki mondjuk most keveredik be, és nem fél éve legalább ezt csinálja. Az nem tudja megérteni, a helyes írás valóban nem hívják, fontos. Nem? Igen, igen, igen, mostani zöldfülű kezdő. A helyes írás valóban csak annyira fontos, hogy még éppen ők meg tudják érteni magukat, az én tapasztalatom szerint különben. Az ilyen úri hóbort, ami netnyelvészünknek egyébként itt az infószótár rovatában időről időre foglalkozunk is ilyen szavakkal, amik a cseten fordulnak elő, éppen a közelmúltban volt egy ilyen kis belső sorozatod. Na de akkor térjünk vissza a fiatalemberre. Az informatikai kormánybiztos Sík Zoltán miről szokott csetelni, amikor hazamegy és a saját számítógépéhez odaül? Hát most már nem sok mindenről, mert azért erre nincsen időm, különösen most is, hogy itt ülök, és azt hiszem, hogy ez mindennapos, de abszolút csak általános dolgokról, tehát nem függ össze a szakmával, hála Istennek, nem, hát nem az éjjel-nappalom ezzel telik. Jó, hát persze. Összefügg, mert kell ismerni egy informatikai kormánybiztosnak ezt a fajta kapcsolattartási formát is. Hát így van, de egyébként ténylegesen itt kimerül, és azt is megmondom őszintén, hogy nem a saját nevemmel szoktam én sem, mert ugye tényleg azt most hallottuk itt éppen, hogy beszélgettük az adás előtt, hogy az állítólag snasz, ha valaki a saját nevén jelentkezik be. Akkor ezt most is homály fedi majd, hogy Sík Zoltán milyen néven jelentkezik be? Attól függ egyébként éppen, milyen kedvem van. Nem mondtam még a telefonszámunkat, 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidoc a címünk, és ezen az oldalon lehet megtalálni azt a linket is, amin keresztül be lehet csatlakozni az internetes videó közvetítésünkbe. És most a nézőinknek mutatom is a telefonszámunkat, mondom még egyszer, 328-85-55. Hírszi Porka, Dragon György. Amivel időnk nagyon rohan, így nagyon rövidek lesznek ma a hírek. Kedvenc mobiltelefongyártó cégem, szándékosan nem árulom el a nevét, egy új fajta tápegységet fejlesztett ki, amelyet most jelentettek be. Igen, Bózisz, hogy gyorsan le is takarta, mielőtt kiderülne, miről van szó. A dolognak az a lényege, hogy egy ilyen 10x5 cm-es kis készüléket kell az övünkre tűzni, és ebbe kell egy ilyen kis metángázzal teli kapszulát elhelyezni. És mondd még, metángázzal teli kapszulát elhelyezni, és ebből fejleszti azt az áramot. És ez elkezd pöfögni? Ez a mobiltelefon? Nem, a mobiltelefon nem pöfög, ez egy tápegység. Tehát a mobiltelefon az nem változik semmi. Gázból csinálnak áramot? Gázból csinálnak áramot, sőt, ma láttam pont egy olyan hírt. Ez a gázos mobil. Nem gázból csinálnak áramot, hanem a testhőmérsékletet használják fel. Tehát egy ilyen kis csatolót helyeznek el a bőrön, és ez például egy órát meg tud hajtani. És sokat beszélsz, ki is hűsz. Így van. Ja, tehát egy újfajta áramforrást fedeztek fel, mondjuk a sivatag közepén is fel tudom tölteni a mobilomat, nagyon praktikus. Hát ott a hővel nincsen gond. Hát a hővel nincs, de esetleg más egyéb áramforrásokkal még lehet. Nem vihetek magammal egy hatalmas napelemet. Egyébként metángázt azt honnan lehet beszerezni? Hát, pont az előbb beszéltünk ilyen mindenféle dolgokról, hogy hogyha az ember elmegy egy olyan helyre, ahol ilyen potyantós WC van, ott biztos van metángáz is. Aha. Nem biztos, hogy tisztított állapotban, de mondjuk maradunk a konnektorna. Mondjuk el, Gyú, hogy ezt a hírt valakitől kaptuk. Valaki szintén elküldte, inkább így módosítsuk, tehát volt egy olyan hallgatónk, aki ezt elküldte nekünk. Hú, de titokzatosak megtaláltad. Vagyunk. Megköszönjük, Ferkónak, köszönjük szépen. De megtaláltad a nagy hírportálokat. Megtaláltam így is. Gyorsan tovább. Internet nélkül maradt Szingapúr a közelmúltban, amelynek az oka, bármilyen furcsa hangzik, a kutatók szerint egy cápa volt. Azt nem derül ki a hírből, hogy elharapdálta-e a vezetékeket, amelyek a tenger alján futnak, vagy nem. Ez a cápa harapadt el itt az Erzsébet téren, az MTI kábeleit? Hát ez egy magyar cápa lehetett, de ezekből biztos, van itthon elég. Kábelcápák. Itthon kábellopó cápák vannak, igen. Nem kábelevő cápák. Viszont mindenkit megnyugtattak, hogy nem a tengeri csillagok és a rákok okozták a a meghibásodást, tehát Szingapurban mindenki megnyugodhat, és erre felénk is, hogy Erzsébet téren nem tengeri csillagok voltak. Ez teljesen biztos. Egyesek, akik nem annyira jó humorral megáldottak, úgy gondolják, hogy egy arra haladó hajóhorgonya volt a hibás. Minden esetre ez újabb jelzés arra, hogy mennyire sérülékeny lehet az internet, ha a tenger alatti kábel nem fut. Még egy hírt hadd mondjak el, miközben talált ki a kérdést. Kell a kérdés, az utolsó hír is, tehát legyen gyors. Na, jó. Én azt szerettem volna elmondani itt közben, hogy múlt héten zajlott le az E-Fesztivál, az első magyar multimédia verseny gálája itt Budapesten, és szép helyezést ért el a Digitális Irodalmi Akadémia, amelynek egyik alkotója Tószegi Zsuzsanna is itt van a stúdióban, bár ő egy másik téma miatt jött be a stúdióba, de azért hadd gratuláljak itt a hírek elmondása közben is a díjhoz. Köszönöm szépen, és most már hozzánk tartozik szervezetileg is ez a program, a Naima János Digitális Könyvtár befogadta, úgyhogy nagyon örültünk ennek a sikernek. Könyvtára még mindjárt vissza fogunk térni. Utolsó hír gyorsan, a világ legnagyobb szoftvergyártó cége a közeljövőben hozza ki legújabb operációs rendszerét, amely még nagyobb konvergencia szinten rendelkezik, mint az eddigiek, hiszen rengeteg mindent elhelyeztek benne, amit csak lehet. Létezik egy ország, amely egyöntetően akar fellépni az ellen az operációs rendszer ellen, mert úgy vélik, hogy a sok-sok beépített szoftver tönkreteszi azokat a kis szoftvercégeket, amelyek abból élnek, hogy ilyen kiegészítő programokat gyártanak. Ez azért fontos ez a hír, nem akarok belemenni nagyon a részletekbe, azért fontos ez a hír, mert ezzel az országgal nem igen szimpatizáltam eddig, de ezen túl nagyon fogok emiatt, és ez is lesz a kérdés. Tehát első számú kérdés, mi a kedvenc mobiltelefon márkám, amelyről ugye a hír szólt, és melyik ez az ország, amelyik fel fog lépni a Microsoft ellen. A telefonszámunk 328-85-55, illetve csüti-csati, chat.gyalogló.hu. Nagyon érdekes hírt kaptunk a héten, ami persze nem volt szokatlan. Az eddigi PC-s akciókat hol kritizálták, hol dicsérték, de most volt egy olyan akció, vagy kezdődik január-február környékén, amivel kapcsolatban csapatunk állandó pedagógusa Bódi Zoltán is bizonyos szempontból lelkesedett, más szempontból meg hát húztad a szádat, mondhatjuk így, vagy kicsit szkeptikus voltál? Hát igen, szóval én megértem a saját magam kettős énjét, ugyanis ha ugye felsőoktatásban dolgozom, ott vagyok oktató, tehát pedagógusnak végül is pedagógus vagyok, viszont hogyha a kormányzati szinten általában a pedagógiáról van szó, és a pedagógusokról van szó, akkor én abban soha nem tartozom bele, mert felsőoktatási oktatók közé tartozom. De nem bonyolod bele jobban. Úgyhogy nem bonyolódom bele. Tehát ez a mostani akció is pedagógusoknak szól, illetve köztisztviselőknek. Ők azok, akik január-februártól 10-10 ezer számítógépet kaphatnak meg. Úgyhogy a legfőbb illetékesség Zoltánt hívtuk be ezzel kapcsolatban, hogy hát hogyan is lehet hozzájutni majd a számítógépekhez. Nagyon egyszerű ez a dolog, mert legalábbis az az egyszerű, hogy hogyan lehet jelentkezni erre a pályázatra, mert azért mi arra számítunk, hogy többen jelentkeznek majd, mint 10 ezer pedagógus és 10 ezer köztisztviselő, és már a mostani számaink is körülbelül úgy mutatják, hogy jogos ez az aggodalom, hogy nagyon sok közül kell kiválasztanunk majd a nyerteseket. Sokkal több pedagógus van az országban? Sokkal, ez körülbelül szemben 6-8%-át fogja lefedni, tehát 150 ezer körül mondják, hogy ennyi pedagógus van. Na most hogyan lehet hozzájutni? Hát úgy, hogy a www.ikb.hu websájton, tehát a mi websájtunkon, vagy lehet, hogy honlapunkon, hogy magyarul fogalmazzak, ezen lehet elektronikusan regisztrálni. Persze kérdezhetik azt is, hogy hát pontosan az, akinek nincsen számítógépe, az hogy juthat hozzá az internethez, vagy hogyan, tehát itt azért a kígyó a farkába harap. A suliban van számítógép? Egy a suliban van, és nagyon sok helyen van, vagy hát más nem lehet, hogy egy negyed órára megengedi valaki más is. Mindenhol. Persze. De egyébként, hogyha semmi módon nem megy, és kis településeken lehetséges, hogy ez van, és még teleház sincsen, vagy telekunyhó sincsen, vagy könyvtár sincsen, vagy nem tudom, akkor a postán lehet kapni ilyen regisztrációs lapot. Igaz, hogy az pénzbe kerül az azzal történő regisztrálás. Hát ennyit azért megér. Hát 2500 forintot jelent ez egyébként. Hát a másik oldalról pedig az internet használatnak a költségét jelenti, tehát nem egy óriási összeg, még szerintem a kispénzőeknek sem, különösen akkor, hogyha azt mondom, hogy végül is a pedagógus ezt ingyen kapja, ezt a számítógép használati jogot. Hangsúlyozom, nem magát a számítógépet, hanem 3 évre a használati jogot. Az is van a hírekben, ezt többen is olvastuk, itt szerepelnek mindenféle összegek, akkor most a pedagógusnak pénzébe kerül, vagy nem kerül pénzébe? Nem, a pedagógusnak nem kerül egy fillérjébe se, a pedagógus munkáltatójának, illetve kvázi az iskolának, illetve az azt fenntartó intézmények, ami általában önkormányzat vagy egyház, annak kerül pénzébe. Ez egy társpályázat, tehát a miniszterelnöki hivatal azt mondja, hogy 50%-ot, vagy mondjuk 75%-ot finanszírozok, és a maradék 50 vagy 75%-ot az önkormányzat, vagy az iskola, vagy az egyház finanszírozza. Egyébként nagyon örvendetes az, hogy már önkormányzatok különítik el a pénzt. Én tudok fővárosi kerületről, aki már 10 millió forintot elkülönített. Tehát az már 100 pedagógus meg tud vele finanszírozni. És egyébként az biztos, hogy az országban minden egyes suliban ez így fog történni, hogy a másik felét, vagy az önkormányzat az összeg másik felét kifizetik? Csak akkor tudtak pályázni. Tehát ez már többször elhangzott ez a kérdés, hogy na most mi van akkor, hogyha mégsem pályázat, tehát hogy ha mégse fizeti ki, azt úgy nem lehet megtenni, tűnik, addig nem tudja beadni a pályázatot. Tehát magára a pályázatot rá kell vezetni, hogy és kötelezettséget vállalt a megfelelő közintézmény ahhoz, hogy a pedagógus megkaphassa a számítógépet. Bocsánat, hadd kérdezzem már meg, amit engem itt az elejétől fogva rettenetesen izgat. A felsőoktatási oktatók miért maradtak ki ebből a pályázatból? Mert ugye felsőoktatásban dolgozik. Tehát mi nem vagyunk pedagógusok. Igen. Ilyen a pályázat szempontjából. Ez nagyon érdekes, de egyébként a felsőoktatási oktatóknak is van egy jó hírem, ott a Microsoft szoftverek. Igen, erről tudunk. De ha nincsen gép, akkor mire? Na jó, hát ez mondjuk egy másik érdekes, de a felsőoktatásban egyébként jóval elterjedtebb a számítógép. Nagyon egyszerűen. Nagyon egyszerű ennek az oka. Ennyi pénzünk volt. Világos. Tehát most nem akartam semmibe se belekötni. Mert egyébként jövőre van még év, remélhetőleg. Ezt akartam hallani. És jövőre hallani. Ismét lesznek forrásaink, és azt örömmel jelenthettem, hogy bővíteni kívánjuk az akciót, de nem csak ezen a fronton, sok más fronton szeretnénk még nyitni. Bölcsészünknek, netnyelvészünknek úgy látszik, hogy sok jó hír akadt ezen a héten, ebből a szempontból is különleges ez a mai nap. Mert hogy hétfőn jelentették be az ingyenes könyvtári adatbázisok elérhetőségét, ennek a rövid neve OMEIS, én nem is tudom most pontosan, ez az elektronikus információszolgáltatásnak a rövidítése, és Bódi Zoltán ezzel kapcsolatban először lelkendezett, utána meg megint csak szkeptikus voltál. Hát hogy van ez, Ali? A szkepticizmus az itt ebből tényleg csak abból fakad, hogy a világszínvonalú, tehát az élvonalbeli kutatásnak manapság már mind a bölcsészet, de inkább a műszaki tudományok terén egyszerűen elengedhetetlen követelmény a nemzetközi publikációs adatbázisoknak az elérése. És ez bizony nem mindig megy ingyenesen, nem mindig lehet a legjobb cikkeket megtalálni az interneten, de hangsúlyozom, ez leginkább a műszaki tudományokban dolgozó kutatókra érvényes. Mi ez a publikációs adatbázis, Zoli? Ezt mondjuk el a hallgatóknak. Szerintem kitűnő könyvtárosaink ülnek itt, akik sokkal jobban tudják. Lényeg az, hogy én, mint kutató úgy gondolom, hogy fölkeresek egy adatbázist, ahol a kutatási témám szerint csoportosítva megtalálok egy csomó írást és cikket, vagy a szerzők szerint, vagy címek szerint, vagy folyóiratok, publikációs források szerint tudok kutatni és keresni. Nem kell mindenhova elmenni könyvtárba, egy csomó mindent nem lehet Magyarországon megszerezni, csak is külföldön, vagy nagyon bonyolult levelezés útján, vagy nem is tudom, postai úton. Tehát nehézkesen mentek a dolgok, és hát azért már tényleg minden, az előbb is hallottuk, mert gyakorlatilag minden komoly kutatóhelyen ott van az internet, meg a számítógép, tehát egy csomó mindent el lehetne érni. És ezekért az adatbázisokért, nemzetközi adatbázisokért fizetni kell, ez nehéz ügy, tehát ez nem megy úgy csak, hogy én otthonról csatlakozom a modemes behívótárgy számos kis és interneten. És akkor lehívod a kis cikkeket. És lehívom a cikkeket. Ez nem hanem súlyosan hát dollárokat kell érte fizetni. Hát ez komoly szellemi érték. Tehát ez mindenhol, ahol az állam támogatja ezeket az élvonalbeli világszínvonalú kutatást, hát ott ez nagyon sok pénzébe kerül az államoknak. Ezzel és hogy ez náluk ez megvalósulhat, én el se hiszem komolyan. Ezzel az új szolgáltatással pedig ugye több ezer, most fel sem fogom tudni sorolni, mert nincs annyi időnk, hogy hányféle folyóiratot és cikkadatbázist lehet elérni. Itt azt hiszem, hogy több kategória is van, ami meg lehet említeni. Azt hiszem, hogy Tószegi Zsuzsanna el is tudja mondani ezeket a kategóriákat. Hát talán nem is a kategóriák lényegesek, hanem az, hogy gyakorlatilag a teljes tudományt lefedi. Tehát a Web of Science névre hallgat ez az adatbázis, és ahogy Zoli mondta, az eredeti dokumentumokhoz, tehát a cikkekhez lehet hozzájutni. Az, hogy még egy keresőprogram is segíti a tájékozódást, az már egy természetes sajátossága a számítógépes rendszereknek, és egy országos licencet vett meg az Oktatási Minisztérium valamennyi felsőoktatási intézménynek. És tudomásom szerint a határon túli felsőoktatás, magyar felsőoktatási intézményekre is ki akarják terjeszteni, tehát nem áll meg az országhatároknál ez a szolgáltatás. Tudunk valami részletet erről, hogy ez valójában hogy működik majd, vagy még ennek a részleteit később dolgozzák ki? Például én mint egy kutató, én nem vagyok kutató, otthonról nem. És hogy lehet ezt kizárni? A munkahelyemen hogy fog hozzáérni? Mi fog történni? IP címtartomány igen. Szerint lehet hozzáférni. Az adott intézményeknek az IP címeit egy adatbázisban tárolják, és onnan lehet hozzákapcsolódni. Hogy az oktatók, kutatók otthonról is hozzáférjenek, az még egyelőre egy későbbi fázisban van elképzelve. Mindegy, ott is valamilyen jelszóval majd szabályozni kell a hozzáférést. Tulajdonképpen ez már részletkérés. Tehát gyakorlatilag a mi rendszergazdánk az majd fogja tudni, az intézmény vezetőség kapja az értesítést, hogy mit kell nekem csinálni a második emeleti szobámban. Meg kell adni az intézmény IP címtartományát, és azt tárolják a szolgáltatóban. Nekünk kell jelentkezni, vagy ez meg lesz valahogy szervezve? Nem tudom, hogy lesz megszervezve, de technikailag így megy, hogy csak azokról a gépekről lehet belépni, amelyik szerepel ebben a nyilvántartásban. Még azt tegyük hozzá, hogy ezek külföldi adatbázisok, külföldi szakirodalmat dolgoznak föl. Legjobb tudomásom szerint, bocsánat, ez nem lesz, ez van. Tehát a www.om.hu/EIS alatt igazából már megvan az a lista, hogy milyen intézmények férhetnek hozzá. Ez az IP cím tartomány gyűjtése már megtörtént. Tehát én úgy tudom, hogy már regisztrálták, hogy milyen intézmények, milyen gépeiről lehet hozzáférni. Ott van egy regisztrációs lap. Én azt gondolom, hogy a felsőoktatási intézményekben érdemes ezt felkeresni és megnézni. Uh-huh. És hogyha már ilyen teljesen természetesen átíveltünk itt a könyvtáros vendégeinkre, akkor hadd mutassak be benneteket is. Tószegi Zsuzsannát már említettem, ő is megszólalt az előbb. Drótos László, illetve Moldován István beszélt itt az elmúlt két percben. Ti a Magyar Elektronikus Könyvtár könyvtárosai vagytok. Modem Idők hallgatói természetesen már ismernek benneteket jó régóta. István kereste meg néhány héttel ezelőtt azzal a hírrel, hogy az Egyesült Államokban az egyetemisták 70%-a már nem is jár hagyományos könyvtárakba, hagyományos könyveket böngészgetni, hanem az internetet használják információforrásként. Nektek, számotokra, könyvtárosoknak ez egy furcsa, tudathasadásos állapot lehet, ugye? Hogy egyik feletek kicsit sír, mert a hagyományos könyvtár ezek szerint nem jut szerephez a jövőben, vagy igen? A másik feletek meg nevet, mert hogy az elektronikus könyvtárral foglalkoztok. Mit szóltok hozzá? Hát mi inkább örülünk neki, hiszen ez a célunk, ezért csináljuk évek óta már ezt az elektronikus dokumentumgyűjtést. Egyszerűen ez egy megállíthatatlan tendencia szerintem, tehát nem nagyon kell ezen sírni vagy nevetni, ebbe az irányba megy a világ. Kinyomtattam tegnap este egy oldalt, amelyik az ELTE jogi karának az újságjából 99. október, tehát két évvel ezelőtt egy egyetemi hallgató tanácsokat ad a többieknek, hogy hogyan írjunk szakdolgozatot, és a következőket tanácsolja, egyrészt vegyük meg, vagy szerezzük meg Umberto Eco-nak a Hogyan írjunk szakdolgozatot című nyomtatott könyvét. Generációk óta ebből tanulunk. Másrészt nézzük meg a Magyar Elektronikus Könyvtárnak a gyűjteményét, harmadrészt kérjünk segítséget a Mithol szolgáltatástól, ami egy internetes szolgáltatás az interneten, negyedrészt próbálkozunk valami keresőrendszerrel, az Origóval vagy a Yahoo-val. És ha minden kötél szakad, és még mindig nem találtunk kellő anyagot a szakdolgozathoz, akkor esetleg nézzük meg a jogtár CD-romot, amelyikben van egy jogi bibliográfia adatbázis, ami ugyan nyomtatott cikkekhez, meg könyvekhez vezet, de már ez is segítség, hogy nem kell a könyvtárakba elmenni és böngészni a katalógusokat. és ebben merül ki a szakdolgozat anyaggyűjtéséhez adott tanács halmaz, tehát ő már azt nem javasolja, hogy könyvtárakba menjünk el, és ott nézelődjük. Úgyse fog sikerülni anélkül egyébként. Természetesen, tehát nem ilyen végletes a dolog. Jó szakdolgozatot azért úgy lehet írni, hogyha az ember könyvtárban is utána néz a dolgoknak, és megnézi, de kétségtelen, hogy rendkívül kényelmes, rendkívül egyszerű, és a mai ifjúság már ehhez szokik hozzá. Zsuzsanna is egyetért ezzel? Tehát a világ az tényleg elfelé megy, hogy elektronikus könyvtárak lesznek? Én annyira egyetértek, hogy ma remélem 2001-ben már egy ilyen cikkbe az is bekerülne, hogy a webkat.hu katalógust is nézzétek meg, mert ott nem csak katalógus tételeket talál az illető, hanem az eredeti dokumentumokat egyetlen egér kattintásra képernyőre hívja. Tehát a könyvtári tevékenység annyira átalakul, hogy minket már nem nagyon érdekel, hogy a könyves polcon vannak a könyvek, vagy az interneten a dokumentumok, pontosan ugyanazokkal a szabványos módszerekkel katalogizáljuk. Tehát akit az érdekel, hogy milyen internet dokumentum van fönn, többek között a Magyar Elektronikus Könyvtárban, az le tudja hívni pontosan, célzottan és feldolgozottan, szerző, cím, tárcó, minden adat alapján. Tehát én azt gondolom, hogy a könyvtári tevékenységből a szolgáltatás az nem változik, és végül is azt tart minket évezredek óta meg, hogy mindig információt adtunk azoknak, akiknek az információra szükségük volt. Hogy most ez milyen formában létezik, az gyakorlatilag szinte közömbös. Még egy mondat elejéig hadd piszkáljam az analóg könyvtárakat. Mi lesz velük? Múzeummá alakulnak majd néhány évtized múlva? Nem. Biztos, hogy nem, mert a kézbevétel, a dokumentumoknak a varázsa, a közösségi hely és egy csomó minden olyan funkció van még, amit nem lehet átvenni, arról nem beszélve, hogy a könyvtárak lesznek azok a helyszínek, ahol szabadon hozzá lehet majd férni bizonyos dokumentumokhoz, mert én nagyon hiszek abban, hogy a szabad felhasználás jogát az internetre is kiterjesztik a könyvtárakban, és egy kedvezményezett helye lesz, amit otthonról nem tudunk elérni. Nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy az Anarchy Online az megint a jövő hétre fog elcsúszni. Hát játszom vele addig. Játszik Dragon Gyuri. Van még egy kicsi időnk, úgyhogy az informatikai kormánybiztos úrral azt az érdekes témát, ami egy picikét talán kapcsolhat a könyvtárakhoz. Regionális információs centrumot nyitottak Dorogon. Ez mi a különbség a teleház és egy ilyen információs központ között? Hát vártam ezt a kérdést, elég sok különbség van, mondjuk talán a méretében. Van valami különbség. Ez a Dorogi Információs Centrum, hogyha csak a számítógépek számát nézzük, akkor per pillanat 20 munkahelyen van felszerelve, és hát ugye szeretnének majd tovább is menni. Azon felül a különbség az az, hogy nem kizárólag arra jó, hogy egy közösségi elérés legyen, hanem azt, hogy a kistérségnek a különböző intézményei között is információt áramoltasson. Tehát például a kistérség szempontjából fontos, vagy az EU régiók szempontjából fontos közintézmények között is információt áramoltat, illetve hát ott szervezett oktatás is van. Nem mondjuk, nem mint hogyha a teleházban nem lehetne ilyen, nem lennének ilyen programok, de gyakorlatilag egy másfajta a megcélzott misszió az, amit ez ellát, ez az információs centrum. Nagyon röviden még annyit, hogy ilyen nyílik majd még a jövőben is az igen, országban? Igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogy megyünk tovább, tehát szeretnénk továbbiakban is ilyen centrumokat csinálni. Egyébként, hogyha már könyvtárokra van szó, itt éppen mutattam azt is itt a kolléga úrnak, hogy van nekünk olyan pályázatunk is, ahol 250 könyvtárat, közkönyvtárat fogunk támogatni, és a könyvtár... Darabonként 6-10 számítógép, 20 órás internettanfolyam, hozzáférés, igen. Arra kérek mindenkit, aki hallgat bennünket, és az interneten is ott van, hogy maradjon a számítógépe mellett, mert folytatjuk a műsor, de itt a Petőfi Rádióban véget ért ma a Modem Idők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.